ez itt egy bagoly. Azt hiszem macska bagoly, vagy füles bagoly, vagy nem tudom milyen bagoly, mert ezeket így nem szoktam annyira megígézni. Direkt. És elég sötétbe volt, tehát éjszakai stílust kellett használnom, hogy le tudjam fotózni, olyan sötét volt.